ओम ज्ञानच निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद चार अध्याय एक श्लोक 25 अनुवाद मध्यकार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा अनुवाद। अत्री मुनि की पत्नी अनसूया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए, ये है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा श्री शिव के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्मा ईशा ब्रह्मा संभवान शब्द आया है। आत्मा का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, ईश का अर्थ है श्री शिव तथा ब्रह्मा का अर्थ है चतुर्भुज ब्रह्मा। अनसूया के 3 पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा सोम इन 3 देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। आत्मा देवताओं या जीवात्माओं की कोटि में परिगणित नहीं होता, क्योंकि वह विष्णु है, इसलिए उससे विभिन्नांश भूतानं कहा गया है। परमात्मा विष्णु समस्त जीवात्माओं के बीज प्रदायक जनक है, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है। आत्मा का एक अर्थ भी और माना जा सकता है कि जो इस प्रकार है वह तत्व जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है या कि सबों की आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि यहां पर अंश शब्द व्यवहारित हुआ है। भगवद गीता में प्रत्येक आत्मा जीव को श्री भगवान का अंश रूप या परमात्मा कहा गया है। अतः या क्यों ना मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंशी में से थे। यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है। अतः इन सबों को सामान्य जीव क्यों ना मान लिया जाए? इसका उत्तर यही है कि विष्णु तथा सामान्य जीवात्माओं के प्राकट्य परमेश्वर के अंश हैं, और इनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है। किंतु इन अंशों में कोई कोटियां है। वराहा पुराण में अत्यंत सुंदर ढंग से बताया गया है कि कुछ अंश स्वांश है और कुछ विभिन्न अंश। विभिन्न अंश ही जीव कहलाते हैं और स्वांश विष्णु की कोटि में आता है। जीव अर्थात विभिन्नांश कोटि में भी अनेक श्रेणियां हैं। इसकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर के पृथक पृथक अंश माया द्वारा आच्छादित है। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हैं सर्वगत कहलाते हैं, और भव यातना जल जलते हैं, वे विभिन्न गुणों के वशीभूत होकर अपने अपने कामों के अनुसार अज्ञान के आवरण में मुक्त होते हैं। उदाहरण अर्थ सत्वगुणी, सत्वगुणी जन को कम कष्ट जलने होते हैं और तमोगुणी को अधिक। किंतु शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्ति तो प्रत्येक जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। भगवत चेतना भी अंश स्वरूप है और जिस अनुपात से या चेतना भौतिक मल से रहित होती है उसी के अनुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करते हैं। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटि की जीवात्माओं की तुलना भिन्न भिन्न प्रखरत वाले दीपों से की गए हैं। उदाहरणार्थ कुछ बिजली के बल्ब 1000 कैंडल शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, कुछ 50 के, किंतु इन समस्त बल्बों से प्रकाश होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों में प्रकाश विद्यमान रहते हैं, किंतु इनमें प्रकाश की कोटि प्रकारता भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार ब्रह्मा का श्रेणीकरण है। विष्णु के विभिन्न रूपों में परमेश्वर के विष्णु स्वांश प्रसाद दीपों के तुल्य है। शिव जी भी एक दीप के तुल्य है, परंतु शत प्रतिशत प्रकाश तो श्री कृष्ण ही है। विष्णु तत्व में 14, शिव तत्व में तथा अन्य जीव आत्माओं में भी ब्रह्मा के ही समान 78% प्रकाश रहते हैं। किंतु जब जीव आत्मा बद्ध होती है तो यह प्रकाश और भी मंद रहते हैं। निस्संदेह ब्रह्मा की कोई कोटियां है, ब्रह्मा की कोई कोटियां है। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मेश ब्रह्म संभवान शब्द सूचित करते हैं कि तथात्रय विष्णु के प्रत्यक्ष अंश स्वरूप थे, जबकि दुर्वास तथा सोम क्रमश शी तथा ब्रह्मा के अंश थे। इस श्लोक पर श्री प्रभुपाद थोड़ा लंबा तात्पर्य दिया है, क्योंकि इस विषय समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय में बहुत भूल धारणा प्रचलित होती है और इस प्रकार की भूल धारणा से तो बहुत से लोग जो खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदू जैसे मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, तो फिर भी वास्तविक भक्ति से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि स्पष्ट भगवत तत्व ज्ञान नहीं होते और इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तो सभी देवता तो एक ही भगवान के अन्य अन्य प्रकाश है और एक नया एक या अनेक नया देवता भी सृष्ट होते हैं और सब कुछ हम भगवान जैसे मान सकते हैं। तो भगवत तत्व विज्ञान क्या है? इस श्रीमद् भागवत में इस भगवत तत्व विज्ञान है, इसमें इससे हम स्पष्ट ज्ञान मिलते हैं जिससे हम पूरा अवगत हो सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान और इनके अधीन शक्तियां क्या क्या है और ये शक्तियां का क्या संबंध है भगवान के साथ। तो यही भगवत तत्व ज्ञान। और जब तक हम भगवत तत्व ज्ञानी नहीं है तो तब तक हमारी भक्ति तो पूर्ण नहीं हो सकती। तो पहले समझना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है, गति क्या है। तो अगर इस प्रकार की भू धारणा रहते हैं कि सब भगवान है तो हमारा लक्ष्य धारणा तो ठीक नहीं होगी, तो फिर राष्ट्र वो भी ठीक नहीं होगा। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, और भगवान कौन है ये केवल अपना अपना मत का विषय नहीं है। तो आज भारत का प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, ये मेरा मत नहीं है, ये फैक्ट है, तथ्य है। तो करीब मेरा मत अलग हो सकते कि मेरा मत है कि भारत का प्रधानमंत्री है सचिन तेंदुलकर, तो मत हो सकते हैं ऐसे, लेकिन फैक्ट अलग है। फैक्ट है कि मनमोहन सिंह है भारत का प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार भी भगवान है कृष्ण विष्णु, ये केवल वैष्णव मत नहीं है, ये समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है। तो देखिए, जो इतना महान ऋषि अत्रिमुनि जैसे विभ्रमित थे भगवान कौन है इस विषय में निर्णय करने में, तो वे भी ठीक नहीं जानते थे भगवान कौन है। इनकी पूरी श्रद्धा थी कि भगवान की अस्तित्व है, भगवान ही है, लेकिन भगवान कौन है मुह्यन्ति यत् सूर्यः। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में व्यासदेव मंतव्य करते हैं कि बड़े बड़े सूर देवताओं भी, ऋषि मुनि भी इस भगवत तत्व ज्ञान में विभ्रमित होते। तो अत्रिमुनि ने स्वीकार किया कि मुझे ठीक मालूम है, और इसलिए इनके तीन पुत्र थे, क्योंकि अत्रिमुनि तो निश्चित नहीं थे कि ब्रह्मा परम देवता है, परमेश्वर है, या शिव या विष्णु। तो इसलिए ये तीन गुण अवतार आए थे और इनको पुत्र रूप, इनके पुत्र रूप में आए थे। तो श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से स्थापित होते हैं कि विष्णु ही परम सत्य है और शिव भी परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन कि वे ईश्वर है तो इन्हें अंतर है। तो ये सही है, लेकिन इनकी ईश्वरता तो वास्तविक परमेश्वर भगवान श्री विष्णु की ईश्वरता पर निर्भर करते हैं। और ब्रह्मा जी तो एक एक जगत में, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, और जब तक वो जीव ब्रह्मा का पद में है तब तक इनकी स्थिति महान होती है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा की स्थिति वो भी क्षणिक है, अस्थाई है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि विधि महेंद्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवतम तम गौरमेव स्तुमः। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष से संचारित होते हैं तो ऐसे शुद्ध भक्त का विचार में तो ब्रह्मा जी की स्थिति, इंद्रा की स्थिति, तो कीट की स्थिति जैसे कीट तुल्य, तो नहीं है कि ये ब्रह्मा जी को अपमान करना। लेकिन यही स्थापित होते हैं कि ब्रह्मा तो ये पद एक भौतिक पद है और इसलिए वो कीट की स्थिति से ज्यादा अलग नहीं है। तो प्रबोधानंद सरस्वती नहीं कहते हैं शिव शिव विधि विधि महेंद्र, नहीं। तो शिव जी की स्थिति ब्रह्मा जी के ऊपर है। शिव तो ब्रह्मा जी का कोप से, उनका कपास से आते हैं, लेकिन शिव तत्व ब्रह्मा के ऊपर होते। भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव से आए थे, लेकिन ये लीला विलास है, इनकी लीला पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण एक असहाय बालक जैसे आते हैं। लेकिन वास्तव में नहीं है कि श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव पर निभा करते, वरन वासुदेव और देवकी और सब ही जीव श्री कृष्ण की दया से अधीन है। तो यही है तत्व विचार, तत्व निर्णय। तो कौन है भगवान, कौन है देवता, कौन विष्णु अंश है? तो इस श्लोक में देखते हैं कि दत्तात्रेय है भगवान विष्णु का अंशिक रूप। अर्थात पाड़िया में श्रील प्रभुपाद बराहा पुराण से प्रतिपन्न करते हैं कि तो सब व्यक्ति विष्णु अंश दो प्रकार है, स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश का मतलब विष्णु रूप, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम कुमार्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। राम वराह मत्स्य कुर्मन सिंह वामन इत्यादि सब विष्णु रूप है, तो सब अभिन्न नारायण विष्णु है। फिर भी मूल विष्णु रूप है कृष्ण। तो ये सब अवतार, अवतार का मतलब जो ऊपर से इस भौतिक ऊपर मतलब वैकुंठ से आते हैं इस भौतिक जगत में। और श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, वो उदाहरण ब्रह्म संहिता से, दीपाचरे वही दशांतरण अभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्म तादृगे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सब विष्णु अवतार तो एक ही शक्तिमान है। वो उदाहरण है कि एक मोमबत्ती से जलते हुए मोमबत्ती तो और अनेक अनेक मोमबत्ती जलाना है और सब मोमबत्ती तो एक ही प्रकाश देखते हैं तो फिर भी एक ओरिजिनल है वो ही इस दृष्टांत में। तो विष्णु के अनेक रूप हैं लेकिन मूल रूप है कृष्ण। तो ये विष्णु तत्व निर्णय है संक्षेप में। तो विष्णु तत्व निर्णय एक महान विषय है और पूर्व वैष्णवाचार्य तो इस विषय पर बहुत बहुत साहित्य लिख दिया है और हमको प्रदान किया। और विष्णु तत्व और जीव तत्व, जीव तत्व का क्या क्या लक्षण है। जीव सदैव भगवान विष्णु पर अधीन होते हैं। तो शिव तत्व भी है। तो शिव तत्व तो भगवान विष्णु जैसे हैं लेकिन विष्णु जैसे तो परिपूर्ण नहीं है। तो जीव की स्थिति के ऊपर है लेकिन वे पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, वे ही विष्णु जैसे शक्तिमान है। इनकी शक्ति है, विशेषकर शिव शंभु का संबंध है इस भौतिक माया के साथ, वे माया के परे है। लेकिन भगवान विष्णु का कार्य करते हैं, भगवान विष्णु से शक्ति संचारित होते हैं इस भौतिक जगत के असंख्य ब्रह्मांडों में। वो भगवान शिव बीज प्रद पिता है, विष्णु प्रतिनिधि है। तो भौतिक क्षेत्र में भगवान शिव तो विष्णु जैसे लगभग शक्तिमान है। तो फिर भी इनकी भावना है दास भावना, जीव जैसे सेवक है, विष्णु सेवक। तो इनकी स्थिति तो विष्णु जैसे है और जीव जैसे भी है क्योंकि वे सेवा भाव युक्त। और अपूर्ण ज्ञान युक्त जीव सोचते हैं कि शिव है परम सेवियर, लेकिन शिव जानते हैं कि मैं एक सेवक हूं, मैं सेवियर नहीं हूं, सेवियर है विष्णु। तो शिव की असीम शक्ति देखने से बहुत जीव सोचते हैं कि यही चरम परमेश्वर है। तो परमेश्वर है भौतिक क्षेत्र में, और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है विष्णु। तो इस श्लोक में दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा का वर्णन है। तो वे आंशिक अवतार है। तो सोम ब्रह्मा जी की शक्ति से संचारित है, दत्तात्रेय विष्णु की शक्ति से, और दुर्वासा शिव जी की शक्ति से संचारित होते हैं। तो वे विशेष जीव है। ये शक्त्यावेश तत्व समझना थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म है। चैतन्य महाप्रभु की लीला भी हम देखते हैं कि एक भक्त, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त नकुल ब्रह्मचारी, तो वे चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से पूरा इतने संचारित हुए कि इनका दर्शन करने से लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जैसे प्रेम प्रभावित होते, और इसलिए सदैव लाख लाख लोग तो नकुल ब्रह्मचारी के पास गए प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो नकुल ब्रह्मचारी तो चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनकी प्रेम भावना से इतने संचारित हुए कि चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रेम प्रदान किया है। तो यदि भगवान की इच्छा हो, कोई भी जीव विशेष शक्ति संचारित हो सकते। कलि युगे कृष्ण नाम संकीर्तन, कलि काले धर्म होय नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहे था प्रवर्तन। इस कलि युग में धर्म नाम कृष्ण नाम संकीर्तन होता है। तो कृष्ण नाम संकीर्तन बहुत सरल है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। इस मंत्र बोलने में कुछ कठिनाई नहीं है, और बोलने के लिए तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा शास्त्र ज्ञानी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। सदाचारी भी होने का कोई आवश्यकता नहीं है शुरू। तो फिर भी इस हरि नाम संकीर्तन स्थापन करना मानव समाज में इतना आसान नहीं है, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण बहिमुख है, इच्छुक नहीं है कृष्ण भक्त होना, कृष्ण भक्ति करना, नाम संकीर्तन करना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की विशेष शक्ति से संचारित ने होने से किसी का अधिकार या किसी का सामर्थ्य नहीं होते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना। तो इसलिए यदि एक जीव विपुल भाव से कृष्ण नाम संकीर्तन प्रचार करते हैं, तो समझना चाहिए कि वे भक्त चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा पात्र है, और इसलिए वो सब महंत गुरु गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में महंत गुरु महान गुरु, तो सब सत्यवेश अवथा मान जाते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद तो सब सत्यवेश अवतार है। अवतार है मतलब नहीं है कि वे हम जैसे बद्ध जीव है और कान पाल के अनुसार एक विशेष परिवार में जन्म लिया है और साधना से तो सिद्ध हुए, तो ऐसा नहीं है। समझना चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के विशेष दूत है और इस जगत में आए थे हमको उद्धार करने के लिए, और हमको उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से विशेष शक्ति मिली, और इस प्रकार और इसके अनुसार इस शक्ति संचारित होने के अनुसार तो समर्थित पूरी पृथ्वी में कृष्ण नाम प्रचार करना। तो जीव तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, विष्णु का क्या क्या किस प्रकार के अवतार होते, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, योग अवतार, ये सब अवतार है, छह प्रकार के अवतार है। क्या बोलो, पुरुष अवतार और शक्त्यावेश अवतार, छह प्रकार है। और श्रीपाद रामानुजाचार्य का विश्लेषण में वो आर्च अवतार है, व्यूह चतुर्व्यूह, और ऐसे रामानुजाचार्य तो पांच श्रेणी में भगवान का प्रकाश देखते हैं। तो ये सब भगवत तत्व ज्ञान से अवगत होना चाहिए, फिर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो भगवान कौन है और कैसे भगवान भगवान है। ये भगवान शब्द बहुत प्रचलित है, सब भगवान भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान कौन है और कैसे भगवान होते हैं और जीव और भगवान में क्या संबंध है, इस ज्ञान का अभाव से समाज में बहुत भूल धारणा प्रचलित होते हैं। कुछ दिन के पहले वो एक पोप पापा और इटालियन भाषा में पापा बोलते हैं, वो मर गए। तो रोमन कैथोलिक चर्च दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है, लेकिन वो पूरा क्रिश्चियन धर्म तो भूल धारणा युक्त है, एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि वे सोचते हैं कि जीसस है स्वयं भगवान। कभी भी स्वयं जीसस तो कभी भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, बोलते मैं मेरा पिताजी का दास हूं, पिताजी वे ही भगवान है। और जीसस का अपकट के बाद 300-600 साल तक बहुत विवाद था वो क्रिश्चियन धर्म में, तो जीसस क्या है, भगवान या भगवान का दूत, तो अज्ञान और अभाग्य का फल से तो उन्होंने निर्णय की कि जीसस है स्वयं भगवान। तो यही मायावाद है, जीव है विष्णु सनाम। इस गुजरात में भी इस भूल धारणा चलते हैं, वो स्वामी नारायण संप्रदाय। तो वो सहजानंद स्वामी वैष्णव थे, लेकिन इनके शिष्यों भूल करके निर्णय की, निर्णय मतलब भूल की कि वे ही स्वयं भगवान। और इस भूल के अनुसार आज तक तो नया नया भगवान बनाते हैं। और आज एक क्या बोलते हैं उसको, स्वयं प्रकट प्रकट ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, प्रभुपाद वो स्वामी नारायण संप्रदाय के बारे में एक बार मंतव्य किया कि तो लगते है कि सहजानंद स्वामी तो इनके शिष्यों को अच्छी तरह शिक्षा नहीं दे, क्योंकि अगर अच्छी तरह शिक्षा दी थी तो इस प्रकार तो गलत सिद्धांत नहीं करता। तो प्रभुपाद को तो कितना तेज से बार बार हमको व्यक्त किए कि मायावाद क्या है, भगवान कौन है, कैसे भगवान है, जीव कौन है, कैसे जीव है, जीव का क्या क्या गुण है, भगवान का क्या क्या गुण है, पार्थक्य क्या है। तो कितने बार प्रभुपाद हमको शिक्षा दी जिससे हमारी भूल धारणा नहीं हो सकती कि प्रभुपाद स्वयं भगवान है। प्रभुपाद का प्रकट काल में इनके कुछ शिष्यों इस भूल सिद्धांत प्रचार की कि प्रभुपाद साक्षात भगवान है। तो प्रभुपाद तो पूरा अस्वीकार किया। तो अगर कोई गुरु तो लाभ पूजा और प्रतिष्ठा के लिए गुरुगिरी करते हैं तो बहुत प्रसन्न होंगे। अगर शिष्यों कहते हैं कि गुरु जी अभी हमें निर्णय की चुनाव की कि आप स्वयं भगवान हैं, तुम समझ के, लेकिन वास्तविक सद्गुरु तो बहुत असंतुष्ट होते हैं यही सुन कि मैं अभी तक तुम लोगों को इतनी सी शिक्षा दी किंतु तुम नहीं समझ। तो बंड गुरु कहेगा अभी तुम लोग समझ गए, कि वास्तविक गुरु कहेंगे नहीं समझ, बहुत बड़ा भूल करते हैं। तो यही स्वाभाविक है, विकृत दूषित स्वभाव संपन्न जी बद्ध जी तो हमेशा मायावाद से प्रभावित होते। वो मायावाद बीज कृष्ण को उपेक्षा करने के साथ वो मायावाद बीज का बपन होते हैं हृदय में। मायावाद क्या है, जीव और ईश्वर समान है, ये कुबुद्धि। तो जब तक हम पूरा शुद्ध नहीं हो, जब तक हम पूरा माया का आवरण से मुक्त नहीं होते, तब तक ये मायावाद का प्रभाव हृदय में चलेगा, और इसलिए हम उत्साही होंगे कृष्ण को जीव बनाने और जीव कृष्ण को बनाने। तो इसलिए जीव कौन है, कृष्ण कौन है, क्या संबंध है दोनों? और जीव सिद्ध अवस्था में क्या भगवान के समान होगा कि नहीं, तो ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। राम शिव जी की उपासना की हम ऐसे सुनते वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? भगवान कृष्ण तो वो शल्व प्रदत्त वासुदेव सिर कटे हुए सिर देखने से बहुत विषण हुए, इसका क्या मतलब है? भगवान एक सामान्य जीव जैसे पिताजी का मृत्यु शोक करते हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु क्या जीव है या भगवान है? तो ये सब शास्त्रीय कथा समझना चाहिए, आचार्यों का विश्लेषण का अनुसार। और आचार्यों तो विश्लेषण करते तो खाली अपना मत स्थापन नहीं करते हैं, लेकिन नाना शास्त्र विचार नायकों सद्धर्म संस्था को विशेषकर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी तो पूरा वैष्णव सिद्धांत स्थापन किया शास्त्र के अनुसार। तो कैसे भगवान है, भगवान कौन है, और कैसे भगवान भगवान है? खाली हमारा मत नहीं है कि कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण, वो शास्त्र का सिद्धांत है। और अगर कृष्ण तो साधारण व्यक्ति जैसे कुछ कहते हैं तो शास्त्रीय ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा तो ये सब समझना चाहिए कि वे साधारण नहीं है। माया जावनी खच्छानम अज्ञात भोक्षचरम अभ्यम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य नाट्यो नात्याधरो यथा, कि माया आवरण से हम कृष्ण को एक साधारण जीव जैसे देखते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि कृष्ण तो कभी भी साधारण जीव तुल्य नहीं है। तो वे साधारण व्यक्ति जैसे लीला विलास करते हैं, ये इनकी लीला है, खाली लीला है, एक नाटक मंच पर नाटक नृत्य करते हैं। और करीब हम इतने श्रृंगार है आभरण है तो कौन है हम पहचान नहीं करते, तो फिर भी वो व्यक्ति जो मंच पर अभिनय करते ड्रामा करते हैं तो वो ही व्यक्ति नहीं है जिसका रोल लेते हैं, तो वो ही ओरिजिनल व्यक्ति है। तो ये सब सूक्ष्म और गहरा भगवत तत्व ज्ञान समझना चाहिए। आगे अगर नहीं समझते तो हम वंचित होंगे भक्ति से। तो पिछले बार जब आया था हम दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ चर्चा की कि बचपन में देखकर कि देव श्री मूर्ति को अर्पित नैवेद्य छुआ करते हैं, और इसलिए उसका सिद्धांत था कि मूर्ति पूजा की सत्व नहीं है। मूर्ति पूजा तो केवल पुतला की पूजा होती, क्योंकि खाली प्रत्यक्ष क्या देखते हैं उसके अनुसार मीमांस की। लेकिन मीमांस करना चाहिए तो खाली प्रत्यक्ष और अपनी सीमित दूषित बुद्धि से नहीं होना चाहिए, तो शास्त्र ज्ञान और आचार्यों की पूरा भगवत तत्व ज्ञान अवगत बुद्धि के अनुसार भगवत शास्त्र भगवत ज्ञान भगवत सिद्धांत समझना चाहिए। हरे कृष्ण। जीव जो है विभिन्न अंश है और जीव सनातन है और भगवान शरीर कारण है, जीव के भी कारण भगवान है। भगवान तो सर्व कारण कारण, जीव विष्णु, विष्णु है जीव का कारण है। लेकिन जीव भगवान जैसे अनादि है, तो प्रश्न है तो कैसे भगवान जीव का कारण है। तो दृष्टांत है सूर्य और सूर्य किरण और रश्मि। तो सूर्य किरण में असंख्य कण है, तो सूर्य किरण और सूर्य मंडल, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में एक्चुअली तो सनातन नहीं है, लेकिन हमारा परिप्रेक्ष्य में तो सनातन जैसे है, तो दोनों एक साथ रहते हैं। तो फिर भी स्पष्ट है कि सूर्य मंडल और सूर्य किरण और किरण में सभी कण का कारण है। यही उदाहरण। देवगी के अष्ट पुत्र है, तो जो कृष्ण और बलराम और छह पुत्र जो मारा है, तो छह पुत्र उसके पहले सात पुत्र थे देवगी है, कृष्ण और बलराम है, छह पुत्र जो मार दिया, लेकिन क्यों मार? वो बहुत लंबा कहानी है। लंबा कहानी है, संक्षेप में बोलता हूं कि वो सब देवता थे लेकिन अभिशाप से इस पृथ्वी में नर रूप में आने वाले थे, तो जिससे वे तुरंत देव रूप वापस मिल लेंगे, इसलिए ये सब लीला संपादित हुआ। एक्चुअली ये सब लीला में वो क्या क्या होते हैं तो बहुत कारण होते हैं, ये मुख्य है। अक्षर ब्रह्म प्रकट ब्रह्म, तो ये सब शब्द है। अक्षर अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उचित है, लेकिन कि वो अक्षर एक विशेष व्यक्ति है जो आज कहाँ रहते हैं, गांधीनगर में रहते हैं, तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। वो एक दूसरे संप्रदाय बोलते हैं कि एक पुराण में वो एक श्लोक में सहज और आनंद, ये दो शब्द एक श्लोक में आते हैं, और यही प्रमाण है कि सहजानंद स्वामी है भगवान, लेकिन तो प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण नहीं है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है, तो क्या क्या है विशेष? तो कहीं हजार लोगों को स्मोकिंग रुका दिया। तो ये भगवान का कार्य है। तो एक एक अवतार तो भूमि देवी को पाताल से उद्धार करते हैं, और एक अवतार त्रिविक्रम है, तो दो कदम में पूरा विश्व को आवरण करते हैं। और एक अवतार है जो गोवर्धन गिरी को उद्धार करते हैं, और अकेले लाख लाख सैन्य को आधा घंटे में मार देते हैं। और एक अवतार है जो दो तीन हजार लोगों को स्मोकिंग बंद किया। ये अवतार का कार्य है, और उसका प्रभाव तो खाली एक जात गुजराती बनिया में ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में कोई जानते है वो क्या उसका प्रमुख स्वामी? प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है। तो भगवान का मतलब असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक तो नहीं है, थोड़ा सा प्रभाव है एक छोटा सा राष्ट्र में। तो ऐसे तो भगवान नहीं है, एकदम स्पष्ट है कि वो भगवान मूर्खों की बात है। लेकिन आजकल तो मूर्ख ज्यादा है। वो क्या लखन है, साधु को बंदे साधु को बंदे चोर को चोरी, साधु को बंदे फातिक को लगावे फांसी, धन्य कल योग तुम्हारी तमाशा। हाँ तुम्हारी तमाशा, दुख का लागे वो हांसी। कल युग में सब विपरीत होते, चोर को चोरी, साधु को बांधे, फातिक को लगावे फांसी, धन्य कल युग तेरी तमाशा, दुख लागी और हासी। दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय विशेषकर मायावाद बांधने वाले हैं। वो दत्त पूजा बहुत जनप्रिय है, नहीं वो महाराष्ट्र में, विशेषकर महाराष्ट्र में। स्वामी स्वामी दत्तात्रेय एक प्राचीन मायावादी गुरु का नाम है, एक है दत्तात्रेय। इनके बारे में मुझको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनका नाम ऐसा ही आता है। तो वो विष्णु अंश थे, तो पूरा भगवान का अवतार नहीं है, लेकिन प्रभावशाली थे। तो वो एक ही दत्तात्रेय की नहीं, मुझे भी मालूम है कि वो जिनका वर्णन है इस श्लोक में और जिनकी पूजा प्रचलित होती। तो ये अनुसंधान का विषय है, शास्त्र अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं इनका युव काल में बहुत बहुत शास्त्र अनुसंधान किए, और बोले कि और बहुत बहुत बाकी भी है। तो शास्त्र अनुसंधान सब धर्म स्थापन करने के लिए बहुत आवश्यक है। हरि बोलो, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, तो ये ठीक है। फिर भी तो सिद्धांत स्थापन करने के लिए और रक्षा करने के लिए तो एक श्रेणी शास्त्र ज्ञानी होने चाहिए। हरे कृष्ण।